תזרוק לים. פרס דייג הרשת ביום סגריר, מצא אוצר ברשת ביום סגריר. אז מה צריך דייג אוצר כסתם? תפס אותו ביד, זרק אותו לים. לכל חכה יש שני קצוות, בכל קצה רוצים לחיות, ורק צריך עוד לברר באיזה צד חיים יותר. פרס דייג הרשת ביום סגריר, מצא אישה ברשת ביום סגריר. אז מה צריך דייג אישה כך סתם? תפס אותה ביד, זרק אותה לים. לכל חכה יש שני צוות, בכל חצר רוצים לחיות, ורק צריך עוד לברר באיזה צד חיים יותר. פרס דייג הרשת ביום סגריר, מצא קריש ברשת ביום סגריר. אז מה צריך קריש דייג כך סתם? תפס את הדייג, זרק אותו לים. לכל חכה יש שני צוות, וכל קריש רוצה לחיות, ורק צריך עוד לברר מי משניהם יחיה יותר. מי משניהם יחיה יותר.